zdrowszy. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Punktualnie 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Poniedziałek, 20 stycznia, a skoro minęła 17, to już teraz w Trójce czas na serwis informacyjny. Przygotował, przedstawi Artur Ewertowski. Kurtuazyjne rozmowy, tak, spotkanie z wiceszefową Komisji Europejskiej, Wierą Jourovą, podsumowuje szef MSZ-u. Zespół do walki z cenzurą na uczelniach powołali parlamentarzyści Solidarnej Polski. Grupa Queen pojawi się na okolicznościowych monetach w Wielkiej Brytanii. Było to kurtuazyjne spotkanie, a dłuższe rozmowy odbędą się w Polsce. Tak mówi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz po spotkaniu z wiceszefową Komisji Europejskiej do spraw wartości Wierą Jourovą. Jestem umówiony na spotkanie już niedługo w Polsce, 27 stycznia. Pani wiceprzewodnicząca będzie na obchodach 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, powiedział szef polskiej dyplomacji. Jourova w grudniu zwróciła się do polskich władz o wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji ustaw sądowych. Parlamentarzyści Solidarnej Polski powołują zespół do walki z cenzurą na uczelniach. To reakcja na skargę studentów na profesor Ewę Budzyńską z Uniwersytetu Śląskiego. Profesor uczyła, że dzieckiem można nazwać również, tu cytat, dziecko w łonie matki, a jako klasyczną definicję rodziny podała ojca, matkę, dzieci, krewnych i powinowatych. Rzecznik dyscyplinarny uczelni zawnioskował o ukaranie jej naganą. Profesor Ewa Budzyńska została oskarżona przez grupę swoich studentów o narzucanie tradycjonalistycznego światopoglądu. Do sprawy odniósł się minister Michał Woś z Solidarnej Polski, który wyraził poparcie dla profesor Budzyńskiej. Przedstawiciel Solidarnej Polski na Śląsku złożył zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa w ramach tego postępowania dyscyplinarnego. Jacek Szymik-Kozaczko z Uniwersytetu Śląskiego potwierdził, że profesor Budzyńska złożyła wniosek o rozwiązanie umowy i planuje odejście z uniwersytetu. Chciałem podkreślić, że pani profesor nie jest ukarana, trwa cały czas postępowanie. O ostatecznym rozstrzygnięciu zdecyduje komisja dyscyplinarna, niezależna od władz rektorskich. Rozprawa dyscyplinarna odbędzie się 31 stycznia. Informację zebrał Samuel Baron. Około 10 milionów złotych mogą wynieść straty wywołane ptasią grypą w województwie lubelskim. Odszkodowania dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały z powodu wirusa, wstępnie obliczono na 6 milionów złotych. Myślę, że w ciągu 2 dni będziemy już znali wszystkie koszty, jakie były związane ze zwalczaniem. Zwierzęta, które padły w wyniku choroby, zwierzęta, które zostały zabite w wyniku choroby, pasze, ściółka, które zostały podane utylizacji, ewentualnie sprzęt, no i cały proces postępowania w ognisku, czyli procesy tego sprzątania, dezynfekcji. Mówił wojewódzki lekarz weterynarii w Lublinie Paweł Piotrowski. Po oszacowaniu strat wojewoda lubelski Lech Sprawka będzie wnioskował o przyznanie odszkodowań rolnikom. Mam nadzieję, że będzie to wszystko przebiegało szybko, sprawnie, tak żeby rolnicy jak najszybciej otrzymali te odszkodowania i w momencie, kiedy zostanie rozporządzenie anulowane, wtedy będą mogli przystąpić do ponownej produkcji. Na Lubelszczyźnie wirus ptasiej grypy pojawił się w 12 gospodarstwach. Według wstępnych szacunków z powodu ptasiej grypy padło lub zostało zabitych łącznie niemal 130 tysięcy ptaków. Zapominając o Holokauście, niszczymy swoją przyszłość, powiedział papież. Franciszek przyjął na audiencji delegację Centrum Szymona Wiesentala, organizacji dokumentującej Holokaust. W opublikowanym przez Watykańskie Biuro Prasowe tekście papieskiego przemówienia czytamy, że obchodzony co roku 27 stycznia Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu pomaga nam, byśmy nie popadli w obojętność wobec tej strasznej zbrodni. Franciszek wskazał, że w świecie rośnie egoistyczna obojętność na cierpienia innych. Podkreślił, że ostatnio znów doszło do eskalacji brutalnych incydentów o podłożu antysemickim. Zapewnił, że zawsze będzie zdecydowanie potępiał każdą formę antysemityzmu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Królewska Mennica stworzyła serię kolekcjonerskich monet poświęconych grupie Queen, jednemu z najpopularniejszych zespołów w historii brytyjskiej muzyki rockowej. O tym, co znajduje się na monetach, nasz korespondent Adam Dąbrowski. Obok słynnego logo zespołu, instrumenty. Perkusja Rogera Taylora, gitara Briana Maya, basówka Johna Deacona. No i rzecz jasna, mikrofon. Mikrofon Freddiego Mercurego. Kto by pomyślał, prawdziwa moneta stworzona przez królewską mennicę. Po jednej stronie królowa Elżbieta II, po drugiej też królowa. Zespół. To nigdy wcześniej się nie wydarzyło. Mówi gitarzysta Brian May. Na monecie jest też fortepian, na którego klawiaturze wciśnięte są trzy nutki. Jedne z najważniejszych w historii rocka. Początek Bohemian Rhapsody. Cena? Najmniej szlachetna wersja kosztuje 13 funtów, ale już na wersję zrobioną z czystego złota wydać trzeba ponad 2000. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. I na początek sprawdzimy twoją znajomość. Sportu dmuchacze zostali przetestowani. Czy wiesz, o co chodzi? Tak. O zbliżające się konkursy z Zakopanem. Prawda? A, zaskoczyłem się. Konkursy skoków narciarskich. Dmuchacze pojawili się ostatnio, ale pojawią się na Wielki Krok w już piątek najlepsi skoczkowie, którzy odbędą treningi, a potem kwalifikacje. W miniony weekend organizatorzy w Zakopanem mogli wszystko przetrenować, bo tam przeprowadzono konkursy Pucharu FIS, czyli zaplecze tych najlepszych. Szef dmuchacze to... A zaraz się dowiesz. Szef zawodów Ryszard Guńka uważa, że wszystko wypadło bardzo dobrze. Dmuchacze również. Bardzo fajny układ jest taki właśnie, że fiskab jest tydzień przed. No w styczniu praktycznie nie ma problemu, tak jak myślę, że do końca się tą skocz nie przygotowuje. Także dla nas to był bardzo udany sprawdzian, ponieważ no, pierwszy dzień była pogoda bezwieczna i słoneczna, także wszystko poszło bez tak zwanych dmuchaczy, którzy wydmuchują te tory i tak dalej. A w drugi dzień mieliśmy po prostu mgłę, opady śniegu, także przez wszystkie trzy serie dmuchacze musieli wszystkim dmuchać. Sprawdziliśmy przy okazji wszystkie światła, ponieważ było ciemno. Także dla nas to było bardzo udane. Skocznia była bardzo dobrze przygotowana i opinia koordynatora była bardzo, bardzo pozytywna. A zatem z dmuchaczy możemy być na razie zadowoleni. A w ogóle to jest się z czego cieszyć. Nasi skoczkowie, a szczególnie jeden, spisują się ostatnio znakomicie i w Zakopanem czekają nas nie lada emocje, mówi prezes Apolonii Steiner. Bardzo pozytywnie. Tutaj nie ma o czym mówić. To nawet jakby tylko jeden zawodnik nam tam był w tej czołówce, to już się trzeba cieszyć, bo zawsze jest ten lider. Myśmy przewidywali przed sezonem, że będziemy mieli trzech liderów i rzeczywiście tak nam się to układa. Żyła Stoch Kubacki, to jest ta trójka, która w tej chwili ciągle jest widoczna w czołowej dziesiątce. Również na podium nasi zawodnicy wskakują, a to przecież dopiero połowa sezonu. A tak naprawdę potem po zakończeniu Pucharu Świata są jeszcze Mistrzostwa Świata w Planicy. Też to z punktu widzenia dnia dzisiejszego ten marzec bardzo dobrze wygląda. W sobotę, przypomnę, rozegrany zostanie konkurs drużynowy. W niedzielę skoczkowie skakać będą indywidualnie. Zaczął się turniej tenisowy w Melbourne. Pierwsza runda Australian Open, wielkoszlemowy turniej, pierwszy w tym roku. Ta pierwsza runda nie odbyła się bez kłopotów z powodu deszczu i gradu, ale generalnie myśląc o Australii należy się cieszyć, że pada. Trzeba było jednak przełożyć niektóre spotkania pierwszej rundy, na przykład spotkania Polaków, ale tak się ułożyło, że zagrali najwięksi. Bez problemów do kolejnej rundy awansowali Djokovic, Federer, Tsitsipas czy Berrettini. Również broniąca tytułu Naomi Osaka gra dalej, podobnie jak Party, Woźniacka czy Williams. Halo? Halo? O Australii jeszcze będziemy mówić za chwilkę, jak można pomóc. Się zamyśliłem, bo to będzie naprawdę wzruszający pomysł. Każdy z nas, pan też będzie mógł adoptować pomóc. Koale. No już pan wszystkiego nie powie tak od razu, no. Wieczorem i nocą na północy i na wschodzie pochmurno, na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu popada deszcz i deszcz ze śniegiem i sam śnieg, to te dmuchacze mogłyby się tam. W pozostałych regionach będzie pogodnie, w nocy od minus 10 stopni w kotlinach karpackich do plus 3 nad morzem. A jutro rano na południu kraju uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w dzień na północy i wschodzie będzie padał deszcz, miejscami w Bieszczadach także śnieg. To tam też te dmuchacze, czy jak to tam? Ci dmuchacze. A przepraszam, ci dmuchacze. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum do plus 6 na wybrzeżu. Tym wybrzeżu. Ciśnienie wysokie. Powiedz, jak dziś zniosłeś, a ja szybko sprawdzę, ile na barometrze za oknem na Myśliwieckiej. Znakomicie zniosłem, tylko wiesz, że muszą uważać ci, którzy mają bardzo mocno napompowane opony w samochodzie. I mają duże ciśnienie, ponieważ duże ciśnienie atmosferyczne może spowodować tak, że koła po prostu pękną. O ciśnieniu atmosferycznym, naprawdę. Nie o to ciśnienie chodzi przecież. Żartuję. 1042 w tej chwili hektopaskale i ma spadać. No i spada, oho, już z 1043. No, spada. To ma z czego? Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów

Me and Dead Man w audycji popołudniowej. Kwadrans po godzinie 17. O ogromnych stratach w przyrodzie spowodowanych gigantycznymi pożarami w Australii mówiliśmy już wielokrotnie. Ogień trawi nie tylko florę, ale i faunę. Jak pomóc zwierzętom, które przetrwały, będąc oddalonym tysiące kilometrów? Są osoby, o jednym z nich już za chwilę, reporterka, która odwiedziła katowicką pracownię szytodróg. Tam rozmawiała z Anną Witańską i jej 8-letnim synem Antkiem, którzy chcą ratować osierocone kangury. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj szyjecie torby dla kangurów. Powiedzmy o tej waszej akcji, bo taka dosyć nietypowa. Włączamy się w taką czynną pomoc Australii. Z racji pożarów w buszu ucierpiało mnóstwo zwierząt i bardzo dużo małych kangurów straciło rodziców. A to są to robacze, które nie potrafią żyć inaczej jak w torbie mamy. Dlatego szyjemy zastępcze torby. W jakikolwiek sposób próbujemy pomóc tym małym kangurom. Ja to wczoraj usłyszałam, że jest taki pomysł i po prostu poczułam się, że to jest bardzo fajne, żeby coś zrobić. I pomysł małego chłopca bardzo mi się spodobał, dlatego tutaj przyjechałam. W ogóle nie ode mnie się wzięło, to od mamy. Mama tu ma pracownię. Zaczął się od tego, że co? Usłyszałeś o tym, że płoną lasy i dałeś kasiorę, tak? Nie dałam prawie nic. Nie bądź taki skromny. Ale dałeś prawie całą puszkę. Dlaczego chcesz kangurkom pomagać? Bo to przez nas. Bo zbudowaliśmy mur. Przy ich domu, żeby nie uciekały na autostradę. Oglądałeś filmiki z Australii? I to dużo. Jak zareagowałeś? No nawet chciało mi się iść pod kordłę i przeklęnąć na siebie i dać sobie slaban na telefon. Ja generalnie jestem bardzo poruszona tym, co się wydarzyło w Australii i też postanowiłem, że również się przyłączę i też chcę pomóc. Jak wygląda taka technologia szycia toreb dla kangura? To bardzo proste. Myślę, że każdy z nas da radę, nieważne na jakim jest tam poziomie. Trzeba połączyć ze sobą części. Trzeba maszynę, czy można na przykład igłą też? Nie no, na maszynie, żeby to jednak się trzymało. Trochę na pewno ważą te kangury. Mamy tutaj super wykroje zrobione już, tylko proste odszycie już w tym momencie tych toreb. Jak wygląda ta torba? Składa się z dwóch części. Jedna jest troszeczkę bardziej wykrojona, druga jest pełna. I ta część stanowi jakby wierzch torby, a do tego mamy jeszcze te same wykroje, ale z innego materiału i to jest podszewka takiej torby. I do takiej torby jeszcze doszywamy pasek. I pasek służy do tego, żeby tą torbę albo powiesić na szyi wolontariusza, albo na jakichś belkach, tam gdzie będą leżały właśnie sobie te kangury. Bardzo dużo dobrej energii tutaj się otrzymuje i to jest chyba najfajniejsze. Jak jeszcze oglądałam filmy na YouTubie, jak te kangury tam płaczą, także stwierdziłam, że to jest bardzo fajna inicjatywa. Dobra, i teraz tutaj trzymaj, nie za blisko igły. Mama pomaga, rozumiem. Nie. Antek jest specjalistą od wywracania tych pasków, które nie, są do zawieszenia na ramieniu. Mama, może... W domu siedział ze mną i wywracał te paski, żeby już nam szybko, sprawnie poszła praca. Puść. To chyba dużo cierpliwości do tego trzeba mieć, co? Łatwa piłka. Jak się okazuje, pomaganie jest całkiem proste. Starsi i młodsi mogą pomagać. No właśnie, jak Państwo słyszeli, pomaganie jest proste. Akcja odbywa się w całej Polsce, nie tylko w Katowicach. Wszystkie uszyte torby zostaną zebrane i wysłane do Australii, a pracownię szytodróg odwiedziła Joanna Apas z Polskiego Radia Katowice. What's hard as hell, the same will leave you cold. I'm a believer, my word's as good as gold. But walking a fine line might not lead to home. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Get up, up, up, up, up, up, up. If you want my love. Fire. podkreślmy raz jeszcze, pomaganie jest proste i tego się trzymajmy. 20 minut po godzinie 17. Wiele akcji dezinformacyjnych czy fake newsów dotyczy NATO i ma za zadanie podkopać zaufanie do sojuszu, do jego celów i istoty. To nie ma nic wspólnego z debatą czy nawet sporem na temat rozwoju tej organizacji, a przecież NATO dla wielu krajów, w tym Polski, jest sojuszem gwarantującym bezpieczeństwo. Zapraszamy do Trójki. No a retoryka władz w Moskwie przypomina te z czasów, gdy właśnie NATO było głównym wrogiem Związku Radzieckiego. W studiu Michał Żakowski. Tak, rzeczywiście. Dzień dobry. Wystarczy Dzień dobry. Odrobinę poprzechadzać się w internecie, w mediach społecznościowych i znajdziemy takie oto informacje, te już znane, że to Polska wywołała drugą wojnę światową. No oczywiście jest to nieprawda, ale na przykład kraje bałtyckie i Polska szykują się do przyszłej wojny z Rosją. To między innymi można było zobaczyć, usłyszeć w kanale telewizji Rosja Adin. Na przykład to, że w Estonii nie ma wolności wypowiedzi. No i wreszcie, że samo NATO szykuje się do wojny z Federacją Rosyjską. Janis Sarc jest dyrektorem Stratcom Center of Excellence, czyli komórki Sojuszu Północnoatlantyckiego, która zajmuje się opisywaniem rosyjskich wpływów informacyjnych, tej rosyjskiej propagandy i technik jej rozpowszechniania. I ja go zapytałem, co nowego jest w tej propagandzie rosyjskiej i co ją właśnie różni od czasów Związku Radzieckiego. Co do zasad, reguł nie ma to zbyt wielu różnic. Jeśli choćby spojrzeć na sposób, w jaki jest przygotowywana, na podstawie materiałów z lat 70., 80., z czasów radzieckich. Tutaj można powiedzieć o metodzie z tamtych czasów, czyli po angielsku reflexive control, a z rosyjska maskirówka. Chodzi tu o takie działania, by w sposób niezwracający uwagi sprawić, by dane i pożądane grono osób wykonywało, przekazywało te treści, o jakie nam chodzi, by wybrzmiały w przestrzeni publicznej, by na podstawie podsuwanych informacji podejmowano korzystne dla Rosji decyzje. I to jest cały czas w użyciu. To, co się zmieniło, to środowisko informacyjne. Zwykle były to tradycyjne media. Tradycyjne, czyli co? Radio, telewizja, gazety. Tak, teraz to sprawa głównie technologii. I nie ma tu żadnego wyważania racji. Jeśli spojrzymy na większość krajów, to ludzie korzystają z informacji w formie cyfrowej. Część pochodzi z tych mediów tradycyjnych, ale to, w jaki sposób trafia do większości ludzi, jest sprawą algorytmów, czyli określonych zadań matematycznych i programów komputerowych. I przyczynia się do powstawania baniek informacyjnych. I w nich żyjemy. Widzimy świat tylko w kategoriach tego, co polubimy w mediach społecznościowych i w ten sposób algorytm nas karmi tym, co po prostu lubimy. I tak rośnie ta bańka informacyjna. Tak, i w tej bańce słyszysz to, co chcesz. I ludzi tylko takich, jak ty sam jesteś. I to ma wpływ na społeczeństwo. Staje się ono coraz bardziej podzielone i w takim środowisku dużo łatwiej jest stosować te stare, oldschoolowe techniki, jak właśnie maskirówka. Jest taka książka o tym, jak KGB rozpuściło tak zwaną teorię spiskową o tym, że amerykańska CIA stworzyła AIDS i wirusa HIV. Cały rok zajęło, by ta książka dotarła do czytelników z informacją, że to nieprawda. I teraz wyobraźmy sobie, że w Petersburgu jest specjalna internetowa agencja informacyjna i przychodzi tam człowiek do pracy rano z wymyślonymi 5 teoriami spiskowymi. Wpuszcza je do sieci i z końcem tygodnia jedna z nich staje się tą bombą informacyjną, udostępnianą przez miliony. I wtedy widać, jak łatwo jest publikować i rozpowszechniać nieprawdziwe informacje, propagandę w tym nowym informacyjnym świecie. Bo ułatwia to właśnie technologia, a tradycyjne media tracą te naturalne bariery rozpowszechniania. Ta specjalna agencja informacyjna w Petersburgu jest zwana farmą troli. Ja zapytałem też Janisa Sarca, jak ta propaganda i technologia w praktyce działają i w jakim to zmierza wreszcie kierunku. To, w jakim kierunku pójdzie propaganda, to technologia i korzystanie z podstawowych danych o nas. I to naprawdę może zmienić sposób rozgrywania konfliktu. Ostatnio przeprowadziliśmy eksperyment na prośbę jednego z państw NATO. Chodziło o wykorzystanie danych tak, by wpłynąć na działania żołnierzy z zewnątrz, bez fizycznego kontaktu. Okazało się, że byliśmy w stanie sprawić, by żołnierze sprzeciwili się rozkazom i opuścili swoje pozycje, których mieli bronić. positions that they were supposed to defend based on the data. I to było możliwe dzięki wpuszczaniu danych do internetu, do miejsc dostępnych dla każdego. I nie była to jakaś niezwykle zaawansowana technologicznie operacja. Dla mnie jednak stało się jasne, że technologia zmierza do łatwej kontroli ludzkiego zachowania. That gives a possibility to a pretty significant control of human behavior. Janis Sarc od lat związany jest z obronnością Łotwy i państw bałtyckich i sam jest obiektem manipulacji. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę jego imię i nazwisko i mamy opis jego działalności jako Łotysza zajmującego się propagandą, propagandist, związanego najprawdopodobniej z tak zwanym głębokim państwem, czyli jest to sugestia, że Sarc jest członkiem tajemniczej organizacji, która zamiast państwa kieruje właśnie krajem, albo chociaż równolegle ma swoje tajemne struktury. Well, that comes with a job, I suspect. There are people within a conspiracy. Tu chodzi, podejrzewam, o moją pracę, o to, że jest takie centrum NATO w Rydze, o mnie samego jako osobę publiczną. Są takie siły zajmujące się teoriami spiskowymi, które wciągają cię w nie. Szczególnie jeśli bierzesz udział w spotkaniach międzynarodowych, mówisz o tych zagrożeniach, o słabościach i co z nimi robić z pozycji społeczeństw zachodnich. Jesteśmy znani w tych kręgach rosyjskiej informacji i tam przedstawiani jako zagrożenie dla Rosjan. Także jako wytłumaczenie dla posunięć rosyjskich władz w swoim własnym kraju. A dla mnie to część tej pracy. Tyle Janis Sarc, dyrektor Stratcom Center of Excellence, czyli natowskiej komórki sojuszu zajmującej się opisywaniem rosyjskich wpływów informacyjnych. No ja tylko jeszcze dodam, że można znaleźć takie, powiedziałbym, kwiatki informacyjne rosyjskiej propagandy publikowane chociażby w Russia Today Deutsch, czyli w niemieckiej wersji telewizji zależnej od Kremla czy agencji informacyjnej Sputnik. NATO okrąża granice Rosji, tworzy wrogi obraz Rosji. NATO chce dominować na całym świecie. To z kolei w Russia Today Arabic, czyli arabskiej wersji Russia Today. I wreszcie NATO ma plan ataku na Rosję podobny do planu Hitlera pod nazwą Barbarossa. No taka ciekawostka przyrodnicza, a niektórzy w to wierzą. Bardzo dziękujemy. Michał Rzekowski. Proponujemy Państwu plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Na dziś do zagłosowania na te popołudnie właśnie poniedziałkowe wybrałem dla Państwa Mr. Zoom. To już teraz. Podgląda, lekko skrobie do drzwi, strasznym okiem cyklopa raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Zrób to specjalnie dla Państwa, by zagłosować właśnie dziś w plebiscycie piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Polecamy Państwu stronę 95polskieradio.pl, a tam Mr. Zub na miejscu, a proszę samemu sprawdzić. Punktualnie 17.30. Ekonomia w Trójce. i Arkadiusz Akiercy. Dobry wieczór. Dzień dobry, witam, dobry wieczór. Prezydent Andrzej Duda wieczorem poleci do Davos w Szwajcarii. Jutro bowiem rozpocznie się tam Światowe Forum Ekonomiczne. O szczegółach prezydenckiej wizyty Karol Surówka. Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w kilku debatach z udziałem światowych przywódców i przedstawicieli świata biznesu. Dyskusje będą dotyczyły m.in. rozwoju Europy Środkowo-Wschodniej, światowego bezpieczeństwa czy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent w Davos ma też zaplanowaną serię spotkań. Między innymi z prezesem Ericssona Börje Ekholmem, sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem czy prezydentem Azerbejdżanu Ilhamem Alijewem. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania światowych przywódców w Davos są zmiany klimatyczne. Jutro przemówienia wygłoszą dwie osoby, które przedstawiały dotąd bardzo różne opinie na temat globalnego ocieplenia. Aktywistka klimatyczna Greta Thunberg i prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Karol Surówka, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki pierwszego dnia oficjalnej wizyty w Tokio zachęcał japońskie koncerny do inwestowania nad Wisłą. Zapewniał, że Polska jest przygotowana na przyjęcie inwestorów z kraju kwitnącej wiśni. Mówił też o stabilnym wzroście polskiej gospodarki. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Inwestycje infrastrukturalne, energetyka, elektromobilność i nowe technologie to zdaniem Mateusza Morawieckiego najbardziej perspektywiczne obszary współpracy gospodarczej Polski i Japonii. Zwrócił on uwagę, że od 1989 roku wielkość polskiej gospodarki wzrosła trzykrotnie, a Polska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw w Europie. Inwestycje ostatnich lat sprawiły, że nasz kraj stał się europejskim centrum niskoemisyjnego transportu. Mówię tu o kolejnych inwestycjach Toyoty w Polsce, które tworzą jedyne poza Japonią centrum produkcji napędów hybrydowych. Bo to właśnie hybrydy są pierwszym krokiem do obniżania środowiskowego śladu naszych pojazdów. Wiceprezes Japońskiej Federacji Biznesu Nippon Keidan Ren Kuniharu Nakamura stwierdził zaś, że Polska dzieli z Japonią podstawowe wartości, w tym wolność, demokrację czy nadrzędną rolę prawa. Wyraził on nadzieję na zacieśnienie współpracy gospodarczej Polski i Japonii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tokio. Jeśli chodzi o rynek walutowy, to w tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,95 zł, za euro 4,24 zł, za dolara 3,82 zł, a za funta brytyjskiego 4,96 zł. Wracając do tematu związanego ze Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, pragnę Państwa zaprosić. Będziemy o tym jeszcze mówić dziś w magazynie BWP po 18.30. A to już za niecałą godzinę, a wieczorem i nocą na północy i wschodzie pochmurno, na Mazowszu, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu będzie padał deszcz ze śniegiem i sam śnieg, więc uważajmy na drogach. W pozostałych regionach ma być pogodnie, od minus 10 stopni w Kotlinach Karpackich, około minus 1 w centrum do plus 3 nad morzem. Jutro rano na południu kraju mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w dzień na północy i wschodzie będzie padał deszcz, a miejscami w Bieszczadach także śnieg. Jutro od minus 1 stopnia na Pogórzu, plus 3 w centrum do 6 na wybrzeżu. Dziś przez cały dzień dominowały niekorzystne warunki biometeo, mimo iż w tej chwili ciśnienie wysokie, to nie mamy do czynienia z ekstremalnym zjawiskiem atmosferycznym. Tak wysokie ciśnienie zdarza się raz na kilkanaście lat, a rekordowe odnotowano w grudniu 1997 roku w Suwałkach. Wówczas było 1054 hektopaskale. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Do sukcesu? Przed siebie? Do celu? Ruszaj po swoje. Swoje nowe Audi. Odkryj wyjątkowe modele, które łączą sportowy design, niezwykły komfort i wsparcie inteligentnych technologii. Nie czekaj. Znajdź już dziś swoje Audi w najlepszej ofercie na modele z rocznika 2019. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi.

Manic Street Preachers urodzinowo w naszym kalendarzu w audycji popołudniowej. A propos Blue Monday, a ja dziś jestem przeszczęśliwy. Odezwali się do mnie ktoś, za kim tęskniłam i już nie liczyłam na kontakt, a jednak pozdrawiam zaskoczona słuchaczka. Bardzo pięknie dziękujemy. Coś mi się wydaje, że namieszałem tym wysokim ciśnieniem, ale to sprawka pana Ryszarda. 2 2 7 3. Dobry wieczór. Co ja mówię? Dzień dobry. Dzień dobry, bo ja chciałbym powiedzieć, że jak tak słucham pana, to pomimo, że nie rozumiem do końca, o co chodzi, to i tak bardzo miło się słucha i chciałbym podziękować, że mogę słuchać Trójki. Lat 11 i chodzę teraz do 6 klasy. Bardzo pięknie dziękujemy za życzliwe słowo od młodszych i starszych. Anita Lipnicka, a za 4 minuty Puls Trójki. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś, wiedz w moich żyłach, że twoja krew z pestki pragnień zakwita sad. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Aktualnie za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór, profesorowie Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego i Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór. Wieczór. Proszę Państwa, mówiąc ostro i zdecydowanie o sądach i sędziach do górników podczas tak zwanej karczmy piwnej czy na spotkaniu w Zwoleniu, do kogo przede wszystkim chce trafić prezydent Andrzej Duda, poza uczestnikami rzecz jasna tych spotkań, pani profesor? Chyba intencją jest poszerzanie elektoratu, o którym dzisiaj pan prezydent wie, że by na niego głosował. Tylko jest pytanie, o jaki elektorat walczy pan prezydent, przyjmuje się trochę. A ja myślałam, przepraszam, że to raczej jest umacnianie elektoratu i mobilizacja. Chyba elektorat Prawa i Sprawiedliwości charakteryzuje się dużym poziomem mobilizacji i różne wybory i to pokazują, a także okresy międzywyborcze pokazują, że jest to elektorat zdyscyplinowany i podążający zawsze za swoją partią. Więc chodzi o to, żeby zdobyć 5-7 punktów procentowych poparcia gdzie indziej. I teraz wygląda na to, że chodzi o elektorat, który jest prawicowy albo skrajnie prawicowy, który byłby podatny na takie hasła. Tylko pewien paradoks polega na tym, że o ile pan prezydent radykalizuje swój przekaz, czy też ta wypowiedź była przykładem takiego radykalnego przekazu, to Krzysztof Bosak, którego też wypowiedzi słyszałam, kandydat tych prawicowych środowisk, swój przekaz, można powiedzieć, wręcz liberalizuje, bo akcentuje zupełnie inne aspekty w porównaniu do tych, o które akcentował pan prezydent. Poza tym ma zupełnie inny pewien paradoks. Prawda? Ma zupełnie inny temperament Krzysztof Bosak, przynajmniej nie wiem, czy to jest temperament, czy to jest gra, ale jawi się jako osoba niezwykle łagodna, chociaż zdecydowana. To nigdy nie mówi podniesionym głosem, tylko właśnie tak takim troszeczkę zdystansowanym, panie profesorze, to są szanse na poszerzenie tego elektoratu podczas takich właśnie tego rodzaju wystąpień ostrych, czy nie? Ani rozszerzanie, ani umacnianie. Dodałbym od siebie, że raczej zawężanie. Dlaczego? Być może, to jest oczywiście tylko spekulacja i hipoteza, być może właśnie ze względu na dosyć dobre poparcie, a może nawet rosnące dla Konfederacji. Ja sądzę, że to jest rzeczywiście, okazuje się, że to może być pewna alternatywna i pewne ryzyko. W ciągu najbliższych miesięcy wiele jeszcze się może zdarzyć i tutaj na przykład stosunek Polaków do Unii Europejskiej może się stać zupełnie inny. Teraz w ogóle postrzegamy Unię Europejską inaczej niż w 2004 roku. Chociaż jesteśmy nawet euroentuzjastami, czyż nie? Ale jesteśmy euroentuzjastami, ale to nie. To nie wyklucza tego, tej świadomości i wiedzy o tym, że jednak Unia Europejska jest obarczona wieloma mankamentami, ma wiele problemów i jest taką strukturą bardzo, nie jest strukturą zintegrowaną, która dąży w sposób jednolity, konsekwentny do konsolidacji, tylko jest po pierwsze grą interesów między tymi największymi partnerami, największymi krajami. To widać o wiele wyraźniej niż było to w 2004 roku. Może jeszcze jeden cytat, jeśli już pan mówi o tym stosunku do Unii Europejskiej. Nie będą nam tutaj w obcych językach narzucali, jaki ustrój mamy mieć w Polsce i jak mają być prowadzone polskie sprawy. Tu jest Unia Europejska. Tak, tu jest Unia Europejska, ale przede wszystkim tu jest Polska. Tak mówi do swoich wyborców, czy właśnie do wyborców ewentualnych, którzy teraz popierają Konfederację? Właśnie to, co pani zacytowała, to jednak by potwierdzało tą spekulację, hipotezę, że w kierunku zawężania, że już warto podjąć ryzyko, być może zdaniem pana prezydenta i jego sztabu, warto zaryzykować, jednak ograniczyć się nawet do 46-47%, jak to wynika ze wszystkich sondaży, takie będzie miało poparcie w pierwszej turze, niż ryzykować utratę. Tutaj Unia Europejska postępuje w taki sposób, że może to wywoływać takie negatywne konsekwencje dotyczące interpretacji jej funkcjonowania i jej oceny w oczach wyborców. I tutaj na to ryzyko warto się być może zdobyć. To zanim oddam głos pani profesor, zapytam, czy opozycja, sugerując często podczas sporu o sądownictwo właśnie, że Prawo i Sprawiedliwość chce doprowadzić do Brexitu, że prezydent Andrzej Duda też jest nie od tego, że Unia Europejska będzie chciała wypchnąć Polskę z Unii, szukając w Brukseli i Strasburgu wsparcia, tu ciągle mówię o tej opozycji, czy opozycja nie strzela sobie w ten sposób w stopę, nie podaje Andrzejowi Dudzie piłki do ścięcia? Ja myślę, że to hasło polexitu nie jest dobrym hasłem dla opozycji. Trzeba gdzie indziej szukać takiej, powiedziałabym, tożsamości na ten okres wyborczy oraz tak zdefiniować własną rolę i własną perspektywę po ewentualnie wygranych wyborach, która to perspektywa byłaby perspektywą przyciągającą. Natomiast oczywiście często zdarza się, że politycy apelują do swoich wyborców poprzez uruchamianie strachu, poprzez uruchamianie negatywnych emocji i być może właśnie w tym momencie też jest taki zamysł pana prezydenta, no bo my mamy się bać tych obcych języków i trochę też mamy się bać Unii. Polska jest atakowana, to w rodakach wyzwala się skłonność do obrony, prawda? I tu na czele tych obrońców stanie Andrzej Duda. Ale jest pewien paradoks, o którym ja mówiłam na początku. Mianowicie ja chciałabym przypomnieć pewne fakty. W tych wyborach do Parlamentu Polskiego Konfederacja uzyskała 1 200 000 głosów. Około 500 000 głosów przyrosło Konfederacji między rokiem 2015 a 2019. Sądzę, że te wybory prezydenckie będą skutkowały tym, że będziemy odnotowywali przyrost. I teraz, jakie hasła spowodowały, że ludzie głosowali na Konfederację? Wolnorynkowe. Oni apelowali prawie głównie do drobnych przedsiębiorców, jakby budując im jakąś perspektywę dobrego prawa, nie ingerującego państwa w ich działalność. I to był główny motyw. Sądzę, że dzisiaj też pobrzmiewa takie hasło w ustach pana Bosaka, a nie hasła antyunijne. W związku z tym ja myślę, no tak, że... tylko że wiadomo, że prezydent dzisiaj może co najwyżej zawetować ustawę, którą z kolei być może Prawo i Sprawiedliwość, jak się dogada z kimś, to weto może odrzucić, prawda? Ja myślę, że w świadomości społecznej na Konfederacja trochę inaczej funkcjonuje. To jest dalej odwoływanie się do takich wartości jak Polska chrześcijańska. Właśnie wydaje mi się, że Kukiz był bardziej taki wolnorynkowy, tak, a prawda? Po drugie ten efekt wolnorynkowości, który oczywiście byłby bardzo pozytywny, w szczególności dla prywatnych przedsiębiorców, jest neutralizowany przez prorosyjskość. Jednak ludzie mają świadomość tego i nie rozumieją tego za bardzo właściwie, jak można wspierać politykę pośrednio, politykę Putina. Natomiast reakcja PiS-u prawdopodobnie na ten zarzut wykorzystywany przez opozycję, że polexit po raz kolejny, to będzie taka, że nam nie chodzi o wychodzenie przecież z Unii Europejskiej, tylko modyfikowanie. I PiS to bardzo silnie od kilkudziesięciu już miesięcy podkreśla. I myślę, że to dotarło właściwie do świadomości społecznej głównie. No w kontekście, mówię to w tym kontekście tej interpretacji sprzed chwili, że prawda, Unia coraz więcej mankamentów tej Unii Europejskiej się postrzega i Polacy mają z jednej strony ten bardzo pragmatyczny stosunek wspierający członkostwo w Unii, a z drugiej strony jednak coraz bardziej krytyczny i ten PiS odpowiada na zapotrzebowanie w gruncie rzeczy społeczne. Te nie negatywna ocena Unii Europejskiej, tylko te mankamenty, dominacja Niemiec, a Francja to już w ogóle, prawda, trudno z nimi rozumieć, o co temu Macronowi chodzi. W niedzielę Robert Biedroń podczas wspólnej lewicowej konwencji w Słupsku został ogłoszony oficjalnie kandydatem lewicy, no i podczas długiego przemówienia złożył szereg obietnic, przede wszystkim socjalnych, które stanowią zbiór postulatów kilku lewicowych partii. Czy to jest kandydat, który ma przypomnieć postulaty lewicy i takie jest właśnie jego zadanie? Taka była intencja tego wyboru. Poza tym może intencją było też nieosłabianie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która ma największe szanse. Czy sprawa drugiej tury jest otwarta także dla Roberta Biedronia? No, Robert Biedroń powraca na scenę polityczną i rzeczywiście to wczorajsze przemówienie było pełne entuzjazmu i mogło mobilizować tych wyborców, których udało już mu się po drodze utracić, bo jego kariera polityczna, można powiedzieć, że jest dynamiczna i trochę taka sinusoidalna. Dla mnie to jest trochę wymuszony kandydat lewicy, bo bardziej naturalnym byłby Adrian Zandberg, no ale postanowiono jak postanowiono i wczoraj wydaje mi się, że padły takie słowa, które budowały opozycję między nim a panią poseł Kidawą-Błońską. On mówił, że jest chłopakiem z Krosna i zwykły człowiek, zwykły chłopak ma szansę zostać prezydentem. I wielokrotnie... Czyli moje podejrzenie jest niesłuszne. Jeśli analizujemy strategie wyborcze, to odwoływanie się do zwykłości, do bycia podobnym do swoich wyborców jest dobrą strategią pozyskiwania wyborców, bo ten mechanizm takiego jeszcze jakby dodam do tego, jestem taki zwykły, że tak często zmieniam zdanie, to już w ogóle gdybyśmy wiedzieli, prawda? Gdybyśmy uwierzyli, że rzeczywiście wyborcy w to uwierzą. No jedna sprawa to jest demonstrowanie się jako chłopak z nizin, prawda, z pucy buta milioner, a z drugiej strony wiara to, że Biedroń rzeczywiście reprezentuje. To jest raczej powrót do tej roli, z jaką wystąpił w lutym ubiegłego roku, co mu przyniosło taki chwilowy sukces. Natomiast wydaje mi się, że te wszystkie informacje, które do nas docierały na temat Biedronia z jego biografii politycznej, działają na jego niekorzyść. To jest jeden z najgorszych kandydatów, ale jedyny prawdopodobnie, tu się zgadzam całkowicie z panią profesor, jaki wchodził w grę. Dlatego nie Zandberg, bo widocznie Zandberg nie chciał. On byłby rzeczywiście najbardziej autentyczny, bardziej naturalny. Natomiast... Chociaż myślę, że mógł mieć duży taki elektorat negatywny, nawet w ludziach o lewicowych przekonaniach. W dodatku wysunął tam szereg takich postulatów, które nie są prerogatywami pana prezydenta. Na pewno płaca minimalna to nie jest jego rola w ogóle. No to lewica zawsze... może co najwyżej walczy. Głównie wysuwał te postulaty przede wszystkim. To był taki, także to nawet to wystąpienie jego nie było przekonujące i ja nie sądzę, żeby on się wzniósł poniżej te 7, no nawet nie 8%. Proszę Państwa, czas biegnie szybko. Chciałam zapytać o ten ostatni sondaż, który pokazuje, że w drugiej turze prezydent Andrzej Duda wygrałby z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską o włos. W związku z tym, co może zrobić, żeby wygrać w pierwszej, bo pewnie będzie się o to starał. Raczej nie dojdzie do tych 50%, jak sądzę. Przynajmniej wszystko na to wskazuje, chyba że zdarzy się coś nadzwyczajnego w ciągu tych 5 miesięcy. Natomiast wcale to nie zaskakuje. Te bliskie, ta symetria prawie, że z Komorowskim wygrał 51,5 do 48,5. Sytuacja się nic nie zmieniła. Czyli ciągle jest PiS scena i antyPiS. Ja sądzę, że scena jeszcze się bardziej spolaryzowała niż w 2015 roku i nie należy oczekiwać, że jak będzie druga tura, to to będzie powiedzmy 56 do 44 czy 46. Absolutnie. To pokazuje, że jesteśmy właśnie społeczeństwem podzielonym i podzielone są elektoraty i według mnie pani Małgorzata Kidawa-Błońska ma szansę zostać takim kandydatem politycznego kompromisu. W związku z tym pozostali kandydaci być może mogą pracować również w pierwszej turze na jej wynik. Dziękuję bardzo. Ewa Marciniak, politolog Uniwersytet Warszawski, Henryk Domański, socjolog Polska Akademia Nauk. Dziękuję państwu profesorom i słuchaczom. Oczywiście Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Rozpocznij 2020 rok z 65-calowym telewizorem Philips z technologią Ambilight, która na zawsze odmieni Twój sposób postrzegania telewizorów, oszczędzając 400 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dobre te Twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, Polina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz,